wstępnej. Poznaj szczegóły u dealerów lub na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, wtorek, 28 stycznia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Jesteśmy otwarci na dialog w sprawie ustaw sądowych, ale nie zrezygnujemy z drugiej reform, mówi w Trójce wicepremier Jarosław Gowin. To nie znaczy, że mamy iść na źle pojęte kompromisy. Wymiar sprawiedliwości musi być zreformowany. Nad ewentualną ewakuacją Polaków z Wuhan pracuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. PKP Intercity uspokaja, nie będzie podwyżek cen biletów na pociągi przewoźnika. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się spotkanie wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. W planach Wera Jurowa ma też rozmowę z marszałkiem Senatu, ministrem sprawiedliwości oraz pierwszą prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Konstytucyjnego. Polska jest otwarta na dialog i chce wyjaśnić wszelkie wątpliwości, mówi w programie trzecim Polskiego Radia wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Jarosław Gowin dodaje, że rząd nie zrezygnuje z reformy systemu sądowniczego. Nie da się trwale zreformować wymiaru sprawiedliwości, jeżeli wprowadza się rozwiązania, przeciwko którym aktywnie jest 90% sędziów sądów powszechnych, a wydaje mi się, że mniej więcej takie są proporcje. To nie znaczy, że mamy iść na źle pojęte kompromisy. Wymiar sprawiedliwości musi być zreformowany. Natomiast ja liczę bardzo na to, że po podpisaniu przez pana prezydenta tej nowelizacji przyjdzie czas na dialog. Komisarz Wera Jurowa nie zgodziła się na rozmowy z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa, a także z prezesami Izb Sądu Najwyższego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pracuje nad możliwą ewakuacją Polaków z chińskiej prowincji Hubei, gdzie leży Wuhan. Trwają rozmowy z chińskimi władzami dotyczące sposobu ewakuacji obywateli Unii Europejskiej, w tym właśnie grupy Polaków. Dziś z miasta ewakuowanych zostanie część obywateli Stanów Zjednoczonych. Tomasz Sajewicz. Polskie MSZ poprzez służby konsularne uczestniczy w rozmowach prowadzonych zarówno w Pekinie, jak i w innych europejskich stolicach. Rozmowy z chińskim resortem dyplomacji koordynowane są przez urzędników delegatury Unii Europejskiej w Pekinie. MSZ zapewnia, że polskie służby konsularne pozostają w stałym kontakcie z przebywającymi w Wuhan Polakami. Wcześniej MSZ podało, że w tym mieście i jego okolicach przebywa około 30 naszych obywateli. Tymczasem dziś z Wuhan do Stanów Zjednoczonych ewakuowanych ma być 230 obywateli USA. Samolot specjalny przyleci do Wuhan po rodziny i pracowników zamkniętego amerykańskiego konsulatu w tym mieście. Na pokład zabrane zostaną też osoby nie będące urzędnikami z grup podwyższonego ryzyka zakażenia koronawirusem. Most powietrzny z Wuhan zorganizuje też m.in. Francja i Japonia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Wirus wywołujący ostre zapalenie płuc w Chinach zabił ponad 100 osób. Zakażonych jest ponad 4,5 tysiąca. Pierwszy przypadek koronawirusa zanotowano w Niemczech. W Polsce, jak zapewnia minister zdrowia, nie ma żadnego przypadku zakażenia. Pułkownik Wojska Polskiego zdegradowany i skazany na karę więzienia za wykorzystanie seksualne kobiety. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu jest prawomocny. Wcześniej sąd pierwszej instancji uznał Jacka S. za winnego i wymierzył mu karę więzienia, ale nie zdegradował oficera. Od tej decyzji odwołali się śledczy. Według prokuratury krajowej przestępstwo, tu cytat, godziło w honor żołnierza polskiego, a Jacek S. stracił właściwości wymagane do bycia żołnierzem. Jawną rozprawę w sprawie reprywatyzacji działki przy ulicy Bema 76 w Warszawie przeprowadzi komisja weryfikacyjna. To grunt, na którym jest 23 Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika. Na świadków komisja wezwała m.in. dyrektor liceum, burmistrza dzielnicy Wola oraz dyrektora Miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Chcemy skonfrontować ich z zebranym dotąd materiałem, mówi przewodniczący komisji Sebastian Kaleta. Mamy do czynienia z sprawą, w której miasto oddało boisko szkolne, a następnie inwestor planuje zbudowanie na tym terenie szkolnym, obok szkoły, osiedla mieszkaniowego. Przez lata ta decyzja budziła wiele wątpliwości wśród samych urzędników ratusza. Początek rozprawy za godzinę w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie. Nie będzie podwyżek cen biletów na pociągi PKP Intercity. Aktualne ceny mają obowiązywać nawet w czasie letnich wakacji, mówi prezes PKP Krzysztof Mamiński. Staramy się tak konstruować ofertę, ażeby ona poprzez wzrost ceny nie przestała być atrakcyjna dla klienta. Dyskontujemy to, że klientów jest coraz więcej. Może również utrzymywanie przez kilka lat niezmienionej ceny jest elementem przyrostu ilości pasażerów. Podwyżki zapowiedziały m.in. Koleje Mazowieckie. Zarząd spółki uzasadnia je wzrostem cen prądu oraz płacy minimalnej. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Wywinął się Katus pod topora. Roger Federer przegrywał z setnym w rankingu ATP tenesym Sandgrenem już 1-2 w setach. W czwartym cudem dociągnął do tiebreaka, w nim obronił bodaj 7 piłek meczowych i doprowadził do piątej partii. W niej zwyciężył już dość spokojnie do 3, podał rękę rywalowi, pięknej pani arbiter i cieszył się z awansu do półfinału wielkoszlemowego Australian Open. U pani najpierw w półfinale zameldowała się Sofia Kenin. Młoda Amerykanka pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur i zanotowała największy sukces w karierze, z czego oczywiście cieszyła się na pomeczowej konferencji prasowej. Oczywiście jestem bardzo podekscytowana, trzymałam nerwy na wodzy, bo to było nerwowe spotkanie i jestem z siebie po prostu zadowolona. Drugą półfinalistką została zgodnie z planem Ashley Barty. Do 6-2 wygrała z ubiegłoroczną finalistką Petrą Kwitową, ale ta Australijka jest rozstawiona w Melbourne z numerem 1. Przed nami jeszcze jeden ćwierćfinał w turnieju panów. Siedmiokrotny zwycięzca i broniący tytułu w Australian Open Novak Djokovic spotka się z wracającym do wysokiej dyspozycji kanadyjskim dryblasem Miloszem Reoniciem. Na warunki fizyczne nie narzeka też nasz Jerzy Janowicz. Narzekał na zdrowie. Przez ponad 2 lata nie był w stanie grać o stawkę. Teraz próbuje wrócić do życia z tenisa. Wypadł z rankingu ATP i musi odbudowywać pozycję przez występy w challengerach. Na razie gra we Francji. W Rennes odpadł już w drugiej rundzie. W Quimper do drugiej właśnie awansował po dwusetowej wygranej z niejakim Evanem Furnesem, graczem z końca 500 światowego rankingu. Po tenisie piłka i gratulacje dla nowego prezesa Górnika Zabrze. Został nim Dariusz Czernik, przez 25 lat piszący o tym klubie w katowickim Sporcie. W sprawach reprezentacyjnych kadra w eliminacjach do kolejnego mundialu i kolejnych mistrzostw Europy będzie grać na Stadionie Narodowym, co chyba nie jest specjalną niespodzianką. Umowę w tej sprawie podpisały zainteresowane strony, czyli PZPN i operator stadionu spółka PL2012+. Mówi sekretarz naszej piłkarskiej federacji Maciej Sawicki. To miejsce to jest miejsce, gdzie Polacy lubią przychodzić, gdzie dopingują swoją drużynę narodową, gdzie przychodzi zawsze blisko 55 tysięcy ludzi na mecz i nieważne, czy gramy z Łotwą, czy gramy z Niemcami. To jest miejsce, gdzie wygrywamy. To jest stadion, którego zazdrości nam wiele federacji w Europie. Według mnie to jest jeden z 5 najnowocześniejszych stadionów w Europie, więc to miejsce jest domem reprezentacji Polski i cieszymy się, że będzie przez najbliższe 4 lata dalej to trwało. Byle z lepszą nawierzchnią niż działo się to podczas ostatnich spotkań kadry. W tej sprawie, jak pamiętamy, poleciały głowy, więc jest nadzieja, że sytuacja się nie powtórzy. Ciekawe, czy przy okazji kolejnych Igrzysk Olimpijskich powtórzy się plan zakładany przez organizatorów tych najbliższych w Tokio. Japończycy, jak wiadomo, od dawna stawiają na ekologię i wpadli na pomysł, żeby źródło ognia w pochodni olimpijskiej pochodziło z paliwa wodorowego. Tą informacją kończymy serwis sportowy, ale zapraszamy jeszcze na plebiscyt Polskiego Radia na sportowca minionego roku. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Kategoria Sportowiec Roku. Poważnym kandydatem do wygranej jest Robert Lewandowski. Jego sylwetkę prezentuje Adam Malecki. Jest uzależniony od bramek. Lewandowski! Traumtor! Lewandowski! And what a goal it is! Strzela gola za golem, pnie się w klasyfikacjach wszechczasów reprezentacji Polski czy Bayernu Monachium. Był najskuteczniejszym piłkarzem na europejskich boiskach w 2019 roku. Od stycznia strzelił 54 gole w 58 meczach. Jego postawa i bramki przyczyniły się do awansu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy. Lewy najzwyczajniej w świecie spełnia swoje marzenia z dzieciństwa. Wiadomo, że zawsze chciałem grać w piłkę nożną, ale nigdy nie marzyłem, że będę grał na wielkich boiskach przy wspaniałej publiczności z wielkimi zawodnikami. Też dawać radość kibicom, żeby wiedzieli, że jest chłopak z Polski, który nie tylko pokazuje swoje umiejętności na całym świecie i wielokrotnie są one też nagradzane. Lewandowski za swoje boiskowe wyczyny z zeszłego roku został wybrany m.in. do 11 UEFA, zajął 2. miejsce w plebiscycie przeglądu sportowego na sportowca roku, a do tego był 8. w wyścigu o złotą piłkę. Za to w pełni zasłużenie został najlepszym piłkarzem Bayernu Monachium. Ci z Państwa, którzy życzyliby sobie zwycięstwa w plebiscycie Roberta Lewandowskiego, powinni wysyłać SMS-y o treści S8 na numer 71335, koszt to złotówka i 23 grosze, lub oddawać głosy internetowo na portalu Polskiego Radia 24. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na Pogórzu i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. I wszędzie porywisty wiatr osiągający w Sudetach do 110 km na godzinę. 2 stopnie na Podlasiu, 3 w centrum, do 7 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

Skoro o przyjemnościach mowa, powiedziałem, że miałem dziś rano i to troszkę ustawiło mi dzień nieprzyjemność utknąć w korku na moście Siekierkowskim. Ale powiedziałem również, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bowiem w takim korku można dłużej przebywać w towarzystwie radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz o telewizji mi się przypomniało w trakcie tego wymuszonego postoju. Przypomniałem sobie tegorocznego Sylwestra i przypomniałem sobie to, że jak zwykle w Sylwestra nie bawiłem się, bo nie umiem tańczyć, o czym państwo wiedzą. I próbowaliśmy z sąsiadami przełączać telewizję i szukać jakiegoś takiego miejsca, które by nam odpowiadało i najbardziej mnie przynajmniej odpowiadał moment, kiedy telewizor połączył się z placem bankowym i z Sylwestrem, który tam się odbywał. Na estradzie pojawił się zespół Perfect, ale nie dosyć, że się pojawił Perfect, to jeszcze trafiliśmy na mój ulubiony utwór i pomyślałem, że skoro już tak o życiu dywagujemy korkowym, to chciałbym ten utwór przypomnieć. Perfect, bla, bla, bla. Jest jeszcze ktoś wśród nas, kto lubi bla, bla, bla. To był zespół Perfect. Otrzymuję od państwa mnóstwo listów związanych z dziewczynami z gitarą, a teraz będzie dziewczyna z fortepianem. Got the lips, got the legs. I was born to drive a man insane. I don't worry,

Zawsze zadaję to pytanie. No właśnie, czy, no, oby tak było, no a jak to będzie wyglądało? No, od najnowsze sygnały świadczą, że cena ropy spada w obawie przed sytuacją w Chinach. Czyli będzie bez zmian. No, oby, no tak, trzymajmy kciuki, wie panu. Tutaj nie ma, tu wróżka, tylko panu może panu powiedzieć, jak będzie. Dobrze, ale co innego bardzo nas martwi, mianowicie cenę ładowania auta elektrycznego. Aby przejechać 100 kilometrów, tak wyliczyliśmy, trzeba będzie wydać no 50-60 zł. Wie pan, ale to jest informacja trochę myląca, dlatego że wszystko zależy jakim samochodem będzie pan jechał, na jakiej trasie będzie pan jechał, a przede wszystkim w jaki sposób pan naładował to auto, bo no jeżeli ma pan samochód elektryczny i ładuje go z domowego gniazdka, to wyjdzie bardzo tanio. Natomiast jeżeli pan ma samochód, który musi ładować z publicznego takiego punktu ładowania i płacić za to, bo na razie jeszcze wiele tych słupków jest bezpłatnych, no, ale promocyjnie, ale część już jest płatna. I jeżeli to będzie tak zwana szybka ładowarka, która panu ten samochód naładuje w ciągu 20 minut, pół godziny, no to wtedy musi się pan liczyć, że to będzie sytuacja zbliżona do tego, jakby pan ten tankował na stacji samochód benzynowy albo diesla, bo to są rzeczywiście już odpowiedniki tam spalania nawet przy jeździe autostradą, kiedy auto elektryczne pali najwięcej, no to można się spodziewać, że to jest odpowiednik mniej więcej 10 litrów oleju napędowego. Czyli pytanie, czy to będzie opłacalne? No wie pan, mówienie o opłacalności samochodów elektrycznych jest dosyć ułomne, dlatego że tych samochodów jest niewiele, one są bardzo drogie, one nie mają jakichś specjalnych ciągle przywilejów, które by równoważyły tą cenę, no i kwestia te techniczne rzeczy związane z długością czasu ładowania, brakiem dostępu i tak dalej, no to jest ciągle taki samochód przyszłości, który nie ma jeszcze tego potencjału, żeby zagrozić samochodom spalinowym. Ale bardzo cieszymy się z autobusów elektrycznych. No to jest właściwie chyba coś, co powinno być promowane w pierwszej kolejności, ponieważ autobusy mogą być ładowane na przystankach, na pętlach końcowych. One mają większą możliwość ulokowania tych akumulatorów. Natomiast samochody osobowe, no ciągle to jest taka nisza. Panie Adamie, czy Chinom grozi spowolnienie gospodarcze? Oczywiście w związku z tą epidemią. No to jest takie pytanie, to jak pan mnie pyta zawsze o ceny paliw, to czy jaka będzie sytuacja, no jaka będzie cena ropy, no tutaj właściwie mamy też taką sytuację, to ja pana zapytam, co pan wie na temat tego nowego koronawirusa i w jakim tempie on się będzie rozprzestrzeniał. Nie wiem. No właśnie, i lekarze też nie wiedzą i nie ma mądrych, czy znajdą się jakieś sposoby, jakieś szczepionki, no jesteśmy w sytuacji takiej początkowej, kiedy wszystkich opanował strach, no i te rynki finansowe i rynki surowcowe też przestraszyły się, że... No zareagowały. No tak, no bo choćby to Wuhan, które jest takim miastem średniej wielkości, czyli na teren chińskie realia, czyli tam ma chyba 11 milionów mieszkańców i jest dosyć prężnym takim ośrodkiem przemysłowym, no jak nagle się okazuje, że tam ci ludzie nie mogą pracować, chodzić, jeździć, to się robi paraliż już całej prowincji, a jeżeli to się rozprzestrzeni na całe Chiny, no to rzeczywiście będziemy mieli problem na całym świecie. No cały świat może być zagrożony. No tak, prawda? No to się oczywiście będzie przekładało na różne dziedziny. No i mamy nowy pomysł na emeryturę. Proszę uważać, panie Adamie. Więcej dzieci, wyższa emerytura. Co pan na to? No to jest taki pomysł, oczywiście będziemy mieli takich pomysłów teraz przed wyborami coraz więcej, bo każdy kandydat będzie wychodził z własnym. To jest pomysł, który teoretycznie rzecz biorąc może rzeczywiście być jakimś próbą rozwiązania tego naszego, tak powiem, problemów demograficznych, starzejącego się. No mamy katastrofę. No mamy rzeczywiście trudną sytuację. Pytanie oczywiście jest, na ile ten sposób byłby skuteczny i jak go sfinansować. Ten projekt, o którym pan mówi, on jest obudowany jakimiś pomysłami takimi, że to potem dzieci byłyby takie przepływy pomiędzy tymi rodzicami, a dziećmi, które dawałyby większy kapitał emerytalny rodzicom, no ale oczywiście to jest i tam możliwość odliczeń, ale to oczywiście jest tam, zaraz ekonomiści wyciągnęli sprawę taką, że nagle by się okazało, że rolnicy, którzy nie uczestniczą w systemie tym PIT-owskim, nie są objęci opodatkowaniem, nie mogliby z tego sobie rozliczać. Strasznie skomplikowane. Obawiam się, że to jest taki pomysł chyba na sezon wyborczy. 20 maja w całej Unii, przypominam, będzie obowiązywał zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i smakowych. Więc panie Adamie, znikają ze sklepów, a przecież jesteśmy potentatem w produkcji. Przypomnijmy. My jesteśmy rzeczywiście... Pamięta pan te wielkie dyskusje na ten temat. No, branża tytoniowa jest jednym z największych eksporterów naszego sektora rolno-spożywczego. To jest pierwsza sprawa. Także to nie wynika, że Polacy jakoś... Polacy spalą sporo, ale nie, to nie jest wszystko na nasze potrzeby. Natomiast eksportujemy dużo papierosów. Na świecie, czy raczej w Europie, papierosy mentolowe nie są jakimś bardzo, bardzo popularnym typem tytoniu, natomiast w Polsce są bardzo popularne. To jest dosyć duży udział w rynku papierosów, a wartościowo to jest jeszcze większy, więc to jest duży problem dla firm tytoniowych. Ale wyjaśnijmy może, dlaczego tak się dzieje, że te papierosy mentolowe. Chodzi o to, że Unia Europejska ma taką politykę walczenia z nałogiem tytoniu poprzez jakby jest przekonanie, że podnoszenie atrakcyjności tytoniu poprzez rozmaite smakowe dodatki może przyciągać nowych, zwłaszcza młodych ludzi, którzy będą sobie, to zresztą widać w przypadku e-papierosów, no więc w związku z czym będzie to, jest ten zakaz, tytoń, papierosy muszą być tylko z tytoniu, bez żadnych dodatków. No i teraz kupujemy te papierosy na zapas. No tak, na zapas wszyscy robią. I te, a jak no i te ile można podejrzewam, zgromadzić. Że... Ale już są jakieś przepisy, jak sobie zwykłe papierosy zamienić samodzielnie w mentolowe. Ukraiński miliarder kupił na południu Francji najdroższą willę świata. Le Cedre za 220 milionów dolarów. No... Można pogratulować. Podobno warta jest 400. Tak, to jest tak. Achmetow to jest rzeczywiście taki oligarcha na skalę globalną jego, no ale to, no to jest taka trochę smutna dla Ukraińców sytuacja, w której rzeczywiście no, te pieniądze, których ten kraj potrzebuje, są wywożone i inwestowane no, w coś, co czytałem, że ta willa była w pierwszej chwili wystawiona za miliard euro, co było jakimś już kosmosem, ale widać udało mu się trochę to stargować. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. I do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej 2 produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media.

Turn Away, taki był tytuł tej piosenki, śpiewała Wendy Lance z Kanady. Była już u nas, tu w Trójce, była na festiwalu Ladies Jazz, no ale pora, by powróciła na Myśliwiecką i by przypomnieć jej, że jest takie miejsce na świecie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A skoro zahaczyliśmy o Kanadę, to może tam jeszcze chwilę zostańmy. Breakfast and a motel bed. Sobie powiedzieć, że to nasz kolega z Vancouver. Nasz kolega, bo też tu był, na Myśliwieckiej 357. Joe and Mary, taki jest tytuł tego utworu, w zestawie do głosowania na listę Brian Adams. Jest za 10:10. Trójkowy detektyw. We wtorek o tej porze Katarzyna Cygler. Rywalizacja o serce kobiety to jest wyzwanie. Zwykle na takie konkury potrzeba czasu, a czas to pieniądz, wiadomo. I nie ma co go marnować, a przeciwnie, należy mnożyć. Potencjał biznesowy zalotów i randek jest ogromny, co zauważyli amerykańscy producenci stacji telewizyjnych już w latach 60. XX wieku. Publiczność uwielbiała takie zawody. Kilkadziesiąt minut damsko-męskiego przesłuchania o niewinnym podłożu erotycznym. Ich trzech przesłuchiwanych, ona jedna przesłuchująca, oddzieleni ścianką, nie wiedzą jak wyglądają, ona dokonuje wyboru na podstawie tego co mówią, jak mówią, a widzowie są o krok przed, bo widzą wszystko. Przed ekranami miliony babci, dziadków, matek, ojców i singli. Dostać się do takiego programu oznaczało chwilową, ale zawsze popularność, a być może również szansę na znalezienie krótko lub długoterminowej połówki. Cheryl Bradshaw wystąpiła w jednym z odcinków takiego telewizyjnego show randkowego. Rodzina, znajomi, 3/4 sąsiadów zasiadło przed telewizorami 13 września 1978 roku i z wypiekami na twarzy śledziło, jak Cheryl zadaje pytania, a panowie prześcigają się w co ciekawszych odpowiedziach. Jeden z kandydatów swym poczuciem humoru i błyskotliwością podbił serca widzów. Kiedy Cheryl Bradshaw zadała mu podchwytliwe pytanie: podaję ci obiad, jak się nazywasz i jak wyglądasz? Odpowiedział: nazywam się Banan i wyglądam naprawdę dobrze. Obierz mnie. Publiczność zawyła z zachwytu. Pod koniec gry Cheryl wybrała właśnie jego. Nazywał się Rodney Alcala. Okazał się całkiem przystojnym, smukłym, zdolnym fotografem. Tym wyborem Cheryl zapewniła sobie sławę na wiele, wiele lat, ponieważ Rodney w chwilach wyjątkowego natchnienia stawał się seryjnym mordercą. Jednak wtedy o tym nie wiedział jeszcze nikt. Tak więc wyobraźcie sobie państwo, młoda kobieta na oczach milionów widzów wybrała właśnie najbardziej uroczego, najlepszego kandydata. Za chwilę pójdzie z nim na randkę. Na randkę z seryjnym mordercą. Rodney już rozpoczął swój rytuał, a jest nim fotografia. Właśnie zrobił piękny portret Cheryl. Co będzie dalej, wie tylko on. Jednak zaraz po nagraniu odcinka ta rozbawiona, szczęśliwa jeszcze para zaczyna rozmawiać oko w oko. Coś się zmieniło, bo kiedy dwoje ludzi staje naprzeciwko siebie, słowa są ważne, ale oprócz nich jeszcze silniej przemawia to, co poza werbalne mowa ciała, gest, spojrzenie, zapach. Cheryl zaczyna czuć się źle w jego towarzystwie, nawet bardzo źle, na tyle, że odważa się podejść do producentów programu i odwołać randkę. Ta decyzja ratuje jej życie. Rok później zdolny fotograf Rodney Alcala zostaje aresztowany. Udowodniono mu w sumie 7 morderstw, a podejrzany jest o około 130. Otrzymał przydomek The Dating Game Killer i karę śmierci, jakkolwiek siedzi w więzieniu do dziś. Najwyraźniej nawet seryjni mordercy lubią światła show biznesowych reflektorów. Intuicja, drodzy państwo, to jednak nasza tajna broń i nie wahajmy się jej używać. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękujemy bardzo i też życzymy wszystkiego najlepszego. Może tak trochę na opak, ale na zakończenie godziny przedstawiam załogę dzisiejszego spotkania w dopołudnia. Katarzyna First-Wojtkowska, Gabriela Darmetko i Piotr Baron. I będzie teraz ostatnia piosenka w tej godzinie emitowana z taką nadzieją, że w końcu wyskoczy na liście przebojów. Freddie Mercury. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin. Separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. I've never felt so low in all my life. We were born to be just losers. So I guess there's a limit on how